Akcję szczepień, 1,5 miliarda euro pożyczek dla Polski z Unii na ochronę miejsc pracy w czasach pandemii. Prawie 21 tysięcy kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano wczoraj w Polsce. Zmarło 461 osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim, gdzie brakuje łóżek dla chorych na COVID. Pacjenci przewożeni są do województw opolskiego i małopolskiego. Do szpitali trafiło ponad 1150 osób chorych na COVID-19, a liczba hospitalizowanych przekroczyła 31 tysięcy, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. My mamy zabezpieczonych ponad 40 tysięcy łóżek dla nich, ale sytuacja jest różna w różnych rejonach naszego kraju. Mówimy szczególnie tutaj o województwie śląskim, mazowieckim, wielkopolskim. Właśnie w tych województwach sytuacja jest dość trudna. Szpitale powiatowe w Małopolsce przyjmują pierwszych pacjentów ze Śląska, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. 10 chorych trafiło już do szpitala w Chrzanowie, a kolejni będą przyjmowani w miarę potrzeb, zapewniał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Zadeklarowaliśmy także gotowość wojewodzie śląskiemu przyjęcia do 15 pacjentów w szpitalu zakopanym. Tam mamy 50 wolnych łóżek. Ponad 3050 osób z COVID-19 jest podłączonych do respiratora. Barbara Góra, Polskie Radio. Rząd przyspiesza plan szczepień. Do końca czerwca zaszczepionych ma zostać 20 milionów osób, a do końca sierpnia wszyscy chętni Polacy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zwiększona zostanie liczba osób uprawnionych do szczepień i liczba punktów. Inaczej też będą przebiegały zapisy. Postawiłem taki cel przed panami ministrami, ażeby miesięcznie można było szczepić co najmniej w liczbie 10 milionów. Jeżeli tak będzie, a jestem przekonany, że tak będzie i to będzie zależne tylko od dostępności dawek, to w szybszy sposób niż do tej pory będziemy mogli skutecznie walczyć z COVID-19. Według zapowiedzi rządu być może już w maju uda się otworzyć zapisy na szczepienia dla wszystkich. Polska otrzymała 1,4 miliarda euro pożyczek z unijnego programu wspierającego miejsca pracy zagrożone pandemią. Docelowo z tego programu dla Polski będzie 11,2 miliarda euro. To trzeci podział pieniędzy w tym roku. Oprócz Polski kredyty w sumie o łącznej puli 13 miliardów euro trafiły do Czech, Belgii, Hiszpanii, Irlandii oraz Włoch, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Balázs Ujvary. Te pieniądze mają pomóc krajom członkowskim poradzić sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych, by zachować zatrudnienie. Do tej pory 17 państw otrzymało w sumie ponad 75 miliardów euro. Wysokość całego mechanizmu pożyczkowego wynosi 100 miliardów euro. Program SURE to tanie pożyczki. Pieniądze na realizację inicjatywy są pożyczane przez unijne instytucje na rynkach finansowych pod gwarancję ze strony wszystkich krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przy artykule o Danielu Obajtku na portalu wyborcza.pl ma być zamieszczony komunikat, iż tekst może zawierać nieprawdziwe informacje i bezpodstawne sugestie, zdecydował Warszawski Sąd Okręgowy. Jest to zabezpieczenie przed procesem, który dopiero ma się rozpocząć. Daniel Obajtek zarzuca Wyborczej naruszenie dóbr osobistych. Chodzi m.in. o artykuł, w którym opisane są okoliczności nabycia przez niego nieruchomości w Warszawie, cenie, jak twierdzą autorzy, poniżej rynkowej. Zdaniem prawnika reprezentującego szefa Orlenu Macieja Zaborowskiego sąd uznał, że jest wysokie prawdopodobieństwo, iż w nadchodzącym postępowaniu Daniel Obajtek wykaże swoją rację. Sama instytucja zabezpieczenia polega na tym, że strona musi uprawdopodobnić, że ma rację. Sąd okręgowy, przyznając zabezpieczenie, musiał uznać, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo tego, że strona, czyli pan Daniel Obajtek, ma rację w przyszłym postępowaniu. Z powodu pandemii koronawirusa możliwe, że proces rozpocznie się za kilka miesięcy. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów i 30 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości. Piotrkowski Sąd Rejonowy ogłosił wyrok w sprawie Kamila Dworczoka, który w lipcu 2019 roku, będąc pod wpływem alkoholu, doprowadził do kolizji na budowanym odcinku autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Prokuratura oskarżyła go o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Sędzia Małgorzata Krupska-Świstak podczas ogłoszenia wyroku mówiła, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że Dworczok prowadził auto w stanie nietrzeźwości. Zakwestionowała jednak część oskarżenia o katastrofie w ruchu lądowym. Katastrofa w ruchu lądowym to coś znacznie więcej niż wypadek drogowy. Choćby ten o najdalej idących skutkach, choćby ten śmiertelny. Tę część oskarżenia od samego początku kwestionował także obrońca Łukasz Isenko. Tak skomentował orzeczenie sądu. Dla nas najważniejsze z tego wyroku jest to, że sąd podzielił naszą w pełni argumentację. Wyrok nie jest prawomocny. Monika Gosławska, Radio Łódź. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pora na trójkę. Minut po godzinie 6. Dzisiaj wieczorem mecz Polska-Anglia, więc my trochę w kierunku piłki nożnej dzisiaj się skierujemy. Siłownie mamy zamknięte, ale to nie oznacza, że jesteśmy skazani na zupełny brak ruchu. Powstała specjalna aplikacja dla stęsknionych za sportem, a konkretnie za grami zespołowymi. Dzięki takiej aplikacji możemy znaleźć osoby, które również mają ochotę pograć na przykład w piłkę nożną. A kiedy ekipa na mecz będzie skompletowana, aplikacja pomoże wybrać nam boisko, na którym będzie można się spotkać, pamiętając oczywiście o zachowaniu norm reżimu sanitarnego. Szanowni Państwo, program ma funkcję szukania trenerów konkretnych dyscyplin nawet i zamkniętych obiektów sportowych. Twórcy chwalą się, że sam Michał Wiśniewski korzysta z ich aplikacji. Zatem wygląda na to, że jakoś to funkcjonuje. Ja to sobie myślę tak. Pochylimy się za chwilę, jak chodzi o piłkę nożną, nad kwestią tego, ile kosztuje wyszkolenie młodego zawodnika, takiego następcy Roberta Lewandowskiego. Bo okazuje się, że to można policzyć, a skoro można coś policzyć, to znalazł się jakiś pomysłowy Dobromir, który to policzył. I zaraz sprawdzimy, ile kosztuje przygotowanie dziecka od zera do statusu i poziomu Roberta Lewandowskiego. Teraz Wizer w trójce, kwadrans po szóstej. What's with this? 18 minut temu minęła 6. Ten utwór był dołączony do płyty z Windowsem 95. Jak się weszło w multimedia, włożyło płytę z tym systemem do napędu CD i weszło w multimedia, to tam był ten utwór z tym teledyskiem. Szanowni Państwo, ile kosztuje wychowanie następcy Roberta Lewandowskiego? To pytanie zadaje sobie zapewne wielu rodziców młodych fanów kopania piłki. Czy wystarczy sam talent, czy też może trzeba trochę szczęściu dopomóc? Jak i ile dokładnie może to kosztować, sprawdzał Paweł Turski. Korki, spodenki, koszulka i piłka. Wydaje się, że wszystko mam, aby zostać następcą Lewandowskiego. Jak się jednak okazuje, mój pakiet jest zbyt skromny. Bez specjalnych zajęć piłkarzem pan teraz nie zostanie, tłumaczy Konrad Pluciński, ojciec Sebastiana. Miesięczna opłata za akademię to jest około 150 zł. Syn, żeby się rozwijać, musi grać z zawodnikami na swoim poziomie, przez co praktycznie w każdy weekend gra na jakimś turnieju albo na sparingu organizowanym przez akademię. Miesięcznie około 500 zł dodatkowo na takie gry musimy przeznaczyć. Wychodzi na razie na to, że potrzebuje około 600 zł miesięcznie. Z tego mylnego, dość optymistycznego założenia wyprowadza mnie natychmiast ojciec dwójki chłopców, Tomasz Ziębicki, który twierdzi, że kosztów jest o wiele więcej. Koszty strojów piłkarskich i obozów treningowych, do których niejednokrotnie jesteśmy, nie powiem, że zmuszani, ale jest mile widziane, aby dzieci jeździły na takie obozy. Kiedyś słyszałem taką opinię, że jeżeli dziecko nie pojedzie, to nie będzie grało w tej lepszej drużynie. Dlatego chłopcy jeżdżą na takie obozy. Na obozy trzeba jeździć dwa razy w roku. Koszt każdego z nich około 1500 zł. Obozy to jednak nic w porównaniu do tego, co czeka młodego gracza i jego rodziców po ukończeniu podstawówki, mówi Piotr Ostrowski, 19-letni bramkarz czwartoligowej Makowianki Maków Mazowiecki. Do liceum do Stali Mielec wyjechałem, doszło mieszkanie i sam musiałem opłacać mieszkanie i od klubu wtedy jeszcze nie dostawałem nic. Do gry na każdym niższym poziomie rozgrywkowym niż druga liga trzeba dopłacać, dodaje Katarzyna Ostrowska, mama Piotra. Najwięcej kosztuje nas ortopeda i prywatne treningi, bo za benzynę mu zwracają. To jakie w tysiącach złotych rocznie są obecnie koszty, a jakie były jeszcze w gimnazjum? Teraz jest to więcej? Teraz więcej kosztuje, absolutnie teraz. 25 w tej chwili, 15, 17 wcześniej. Wychodzi więc na to, że jeśli od razu nie zostaniemy zauważeni, to do bycia młodym Lewandowskim trzeba będzie dopłacać. Tak więc czy warto inwestować 17 tysięcy złotych rocznie będąc juniorem? Do takiego 13-14 roku życia to przede wszystkim jednak powinna być zabawa. Nabijanie godzin na podwórku i na zwykłych treningach to jest klucz. Inwestowanie takie prawdziwe powinno się zacząć moim zdaniem od takiego 15 roku życia. Wcześniej moim zdaniem to jest zazwyczaj wygórowane ceny i jest to zbędne. W takim razie idę amatorsko haratnąć w gałę w parku. Na pocieszenie dodam, że od czwartej ligi piłkarze oprócz zwrotu za benzynę dostają wypłatę w granicy 1200 zł brutto. Bardzo dziękuję. Paweł Turski sprawdzał, ile kosztuje wychowanie młodego Roberta Lewandowskiego, którego podobno dzisiaj wieczorem na boisku jednak nie zobaczymy. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia osiem minut po godzinie szóstej. Za chwilę przegląd prasy w Trójce. Za chwilę Hey Kult, Foo Fighters. Będzie też coś od Limp Bizkit, ale najpierw zobaczymy, jak tam za oknami. Mgły możliwe w centrum oraz na Podlasiu i te mgły utrzymają się do godzin wczesnoporannych. Temperatury od 18 stopni w Trójmieście, w Olsztynie czy w Białymstoku, przez 20 w centrum i na południu, po 21 w Szczecinie, w Gorzowie i we Wrocławiu. Większość kraju słoneczna, jakość powietrza dzisiaj umiarkowana. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. W euro wiele rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami.

Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Za 23:07 zróbmy sobie przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. A puls biznesu wziąłem, a dla odmiany, czemu nie? W pulsie biznesu mamy o wyroku na kampery, który to wyrok został odroczony. Chodzi o to, że apele branży i części polityków zostały wysłuchane, pomysł objęcia akcyzą aut kempingowych został odsunięty w czasie. Kilka dni temu Puls Biznesu pisał o spodziewanym wpływie objęcia podatkiem akcyzowym aut ciężarowych rejestrowanych jako pojazdy specjalne. Okazało się, że uszczelniając rynek, rząd może wylać z kąpielą auta kempingowe. Wejście w życie przepisów w proponowanym kształcie spowodowałoby wzrost cen produkowanych przez nas kamperów o około 22-25%, co skutecznie zahamowałoby rozwój naszej branży w Polsce. W takiej sytuacji sprzedawanie zabudowywanych w Polsce aut kempingowych przestanie być opłacalne, mówi tutaj przedstawiciel jednej z firm, która w Polsce zajmuje się właśnie budową kamperów. Więcej na ten temat. Dzisiejszy Puls Biznesu dla Państwa wszystkich, którzy planowali na lato tego typu wypoczynek, wymianę swojego pojazdu kempingowego, to jest bardzo popularny w Europie sposób spędzania wolnego czasu. No to na razie będzie spokój z akcyzą. Teraz dziennik Gazeta Prawna, gdzie mamy opłaty za autostrady. Ale nie chodzi o to, że zostaną podniesione tym razem. Tym razem chodzi o to, że będzie likwidacja manualnego poboru opłat za przejazd autostradami oraz wprowadzenie innego sposobu naliczania e-myta dla ciężarówek. Takie rozwiązania przewiduje przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji o drogach publicznych. W przypadku pojazdów lekkich, czyli do 3,5 tony, czyli to większość z nas, już od grudnia tego roku nie będzie trzeba się zatrzymywać na bramkach, przejeżdżając płatnymi odcinkami autostrad zarządzanych przez państwo. Więcej o tym, jak to będzie działało, zapraszam serdecznie do zapoznania się z dzisiejszym dziennikiem Gazetą Prawną, konkretnie strona, no nie napisali strony, B5. Jest B5, doszukałem się. To dziennik Gazeta Prawna, teraz Rzeczpospolita dzisiejsza, która donosi, że Sejm uchwalił, że e-hulajnogi mają się poruszać po ścieżkach dla rowerów. Poruszającym się na rolkach, wrotkach czy deskorolkach nie będą potrzebne uprawnienia, nie będzie też ograniczeń wiekowych. Sejm zajął się wczoraj poprawkami Senatu regulującymi status hulajnóg elektrycznych na polskich drogach i posłowie poparli dwie. Jedna uprawnia zarządcę drogi do planowania i wykonywania oświetlania przejść dla pieszych lub przejazdów rowerowych na drogach publicznych na terenie zabudowy, a druga poprawka doprecyzowuje, że hulajnogi elektryczne i urządzenia transportowe transportu osobistego wprowadzone do obrotu po 31 grudnia 2021 roku muszą spełniać warunki techniczne określone dla tych pojazdów w przepisach prawa o ruchu drogowym. No na ścieżki dla rowerów w efekcie będą musiały wylądować. To ja już nie będę Państwa zanudzał, a kogo to interesuje, to dzisiejsza Rzeczpospolita. Na koniec szybko dzisiejszy Super Ekspres i tutaj mamy lokalny targ w sieci. Jest to pomysł na ekobiznes w pandemii. Nabiał, owoce, przetwory, mięso, tłuszcze, pieczywo, słodkości prosto od gospodarzy można kupić na wirtualnym targu. Wszystko zaczęło się od czytania etykiety jednego z produktów żywnościowych. Tutaj pomysłodawca przedsięwzięcia mówi, że chciał znać od kuchni miejsce, w którym żywność powstała, poznać historię osoby, która ją wytworzyła. Chciałem mieć wybór i wybierać świadomie. Moje podejście do żywności zaowocowało stworzeniem internetowego targu naturalnego jedzenia z dostawą do domu. Nie będę panu robił tu reklamy. Państwo sobie sprawdzą, o kogo może chodzić, jeśli wzbudziłem zainteresowanie. To dzisiejszy Super Ekspres. Tyle jak chodzi o przegląd pracy na dzisiaj. Kolejny jutro, też przed godziną 7 na antenie radiowej Trójki. Posłuchajmy sobie czegoś od Foo Fighters. Mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. Program trzeci. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man.

Cisza, spokój, no raczej chyba to. Zatem pytanie do Państwa. Co Państwa odstresowuje? W jaki sposób pozbywają się Państwo nadmiaru złych emocji? 2 2 7 3 zapraszam serdecznie. Można śmiało też korzystać z maila poranatrójka@polskieradio.pl. poranatrzy@polskieradio.pl. No, jestem bardzo ciekaw, co nam z tego wyjdzie. Ja sobie też w środku, w Łukaszu Dziechańskim, w redaktorze, postaram się odpowiedzieć na to pytanie i się podzielić odpowiedzią. Jak się relaksujemy? Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.